ټول شپه مې ویښ کې نه وي دل به مې رات سو مستا یا دنا جانا نه جر کتنی پاتی چټول شپه مې ویښ کې نه وي دل به مې رات سو مستا یا دنا جانا نه جر کتنی پاتی غړم چې وا دې کړم دې دنو نا هغه چې ټول شپه مې ویښ کې نه وي دل به مې رات سو مستا یا دنا جانا نه جر کتنی پاتی جانان ژوند چې په مې څنګه تیر شي سخت مې شول دا غبل تا وختونه جانان ژوند چې په مې څنګه تیر شي سخت مې شول دا غبل تا وختونه هغه چې ټول شپه مې ویښ کې نه وي جانا نه جر کتنی پاتی گرزون زلبان دید با غمونا آغا ڈبارا آغا خورش پر کرام چپرت شاوی دی ماسو موینا نظام په خاطر زمنګ د خپل کله ګل طالب خیر د کزفا اندخنو کی مریم تا ته دار کی چختن جنت نا خیر کده زفا اندخنو کی مریم تا ته دیدار کی چښتن جنت نا هغه چې ټول شپه مې ویښ کې نه وي دل به مې رات سو مستا یا دنا جانا نه جر کتنی پاتی Shine. چیا گلونا زیاو الحق منا اس پرستا ماتوام ٹولوام زان سر غنچا گلونا حقا چی ٹولش پا میویخ کی نیویخ دی بی میرا تسو مستا یادونا جانا نہیں جر کتنی پاکی چولش پا میویخ کی نیویخ دی بی میرا تسو مستا یادونا جانا نہیں جر کتنی پاکی